لیکای نشم دی جبر قصیده، پسرو وینو لیکای نشم دی جبر قصیده، کلم افریکاوم دی خرڅوم خود نه. دا یو داس شاعر کلام دی چې هغه شپه کاله په افغانستان کې تیر کړی، د روسی سامراج ظلم وحشت یې د سر په سترګو لیدلی، او دای د مشاهدې نه تاسو ته خبرې کوي. زیرا غواړم دا ډاکټر اقبال پناه خټک دی. او یاد دی اثر یرغلګر چې د کارمل کوم رستا شین چمن را ووروي سره بمونه د هلاکو او د چنګي ظلمونه شاته پرېږدي زمونږ د پلار نیکه په قبر دنګوي آسونه د هلاکو او د چنګي ظلمونه شاته پرېږدي زمونږ د پلار نیکه په قبر دنګوي آسونه او زمونږ د پیغلو له سرو د لوپټي را کاږي زمونږ ظلمونه د بېواره پرې کوي سرونه اے د دنیا ولسه ستا په خیال کې څه په کار دي مونږ دې هېڅ نه وایو چې سولې ته خطر پېښېږي مونږ دې هېڅ نه وایو چې سولې ته خطر پېښېږي مونږ دې هېڅ نه کوو چې امن تبا کېږي دلته مونږ دې ګوټو د صبر زهر د ظلمونو چمکې مونږ دې ګوټو د صبر زهر د ظلمونو چمکې مونږ دې هېڅ نه خوځو چې خلک خفا کېږي دلته او مونږ ته چې لولي د الفت او د عشتې فلسفې مونږ ته چې لولي د الفت او د عشتې فلسفې زمون په سر پښې لګوي په سټ سوارېږي دلته او د دوی ګزار ته دې کتې شي د تحسین په نظر د دوی ګزار ته دې کتې شي د تحسین په نظر زمونږ ځواب د تشدد کې حسابېږي دلته د دوی ګزار ته دې کتې شي د تحسین په نظر زمونږ ځواب د تشدد کې حسابېږي دلته او ظالم د سرې تورې سنډي مظلوم دې آه نه کوي ظالم د سرې تورې سنډي مظلوم دې آه نه کوي که دا دستور وي دا رواج وي داسې کېږي دلته اے د دنیا ولسه مونږ نه خدا نه شي کېدلی شهید ښه ښکاري ګلګون په وینو موندی شي داسې ژوندون په وینو اوس زموږ د لاچي له یو بل میلمه ښاغلي بشیر احمد بشیر نه خواهش کوم چې سټیج ته راشي او تاسو ته خپل کلام وړاندې کړي. ما یو څه موده مخکې دا یو شی لیکلی وو چې مومنه پورته شه بیدار شه زیات شو زور د کفر په پاکه ځمکه د کابل بلیږي اور د کفر مومنه پورته شه ملا وتړه د ننګ دپاره د کافرانو د روسیانو سره جنگ دپاره ګوره پرې نه دی غیر مذهب د نوي رنګ دپاره په اسلامي ذهن دې ونه لګي تور د کفر په پاکه ځمکه د کابل بلیږي اور د کفر مومنه پاڅه د غفلت خوبونه څله کوي په خپل ایمان او په خپل دین بو غیرت کله کوي د خپل وطن او د خپل قام خدمت په خپله کوي ګوره اواز د نفرۍ دي لور په لور د کفر په پاکه ځمکه د کابل بلیږي اور د کفر مومنه پاڅه چې غلیم ته د سر ښکته نه شي ننګو ناموس دې د اغیار مخکې بې پته نه شي د اوچت شان دي چې دنیا ته ملامته نه شي او سبیدار چې درته جوړ نشي پیغور د کفر په پاکه ځمکه د کابل بلیږي اور د کفر مومنه پاڅه ورته لار د حقیقت وښیه دو کمیونیسټو سوسیالیسټو ته طاقت وښیه ولې غافل یې ورته خپل شان او شوکت وښیه دا ظلم جبر به تر کومه کېږي نور د کفر په پاکه ځمکه د کابل بلیږي اور د کفر مومنه پاڅه تورتمونه او تیارې ورکې کا ورنه د کفر د نسور نری سوری ورکې کا د ګمراهانو نوی نوی دستوری ورکې کا چې بیا د خدای خدای کې ګډ نه کی څوک شور د کفر په پاکه ځمکه د کابل بلیږي اور د کفر مومنه پاڅه لوله پاکه دشمنان د اسلام چې بیا په بدو نوم وانخلي کافران د اسلام وای بشیر چې ټول تباه کا ګمراهان د اسلام شابه تکړه شه نن دی ورا شابه تکړه شه نن دی وار دی وران کا کور د کفر په پاکه ځمکه هر افغان چې لسرشت ننګیالی دی چې مسلم دی مجاهد دی بریالی دی تر هغې به لاس ونه نیسي له جنګه چې وطن نکړي آزاد د غیر له چنګه اوس ښاغلي عبدالوهاب بریال ته خواست کوم چې راشي او تاسو ته خپل کلام واوري سمبرس کله مو بوستان څومره ښکلی مو بوستانو د پسرلي ګل ارغوانو په ښکلا یې نازېدلو د وطن دښتې او غرونه سبزه پوش به شو خیالونه چې نسیم به ښکلولو سر خزان تر بهار راغی چې اغیار تر مزار راغی غلامۍ ته یې بللو ورسره یې چاکران وه هم خلقان هم پرچمیان وه په خپل دوست یې بیرولو بېرته تښتې ته مجبور وو که هر څو دښمن مغرور وو قربانۍ ته مسېدلو عجیبه سبق مو ورکړي د پرنګ نه مبتر کړي چې څوخله به یې یادولو نه هغه ګل ارغوان شته نه میله د سخي جان شته چې نوروز کښې به وتللو وسوځېږو په لمبو کښې د هجرت سپېرو خیمو کښې پردېسۍ وکړولو که په مرګ سره جلا شو که په ژوند کښې بېنوا شو چا په غېږ کښې ونیولو زور د چا او شور د چا دی سور په وینو کوږ د چا دی چا په څه کښې وپوښتلو د ماشوم زړه فریادونه فریاد وکړه څو ګایونه خاطرو وژغولو زما لر دی او که بر دی زما سمه ده که غر دی سره ورونه پرې ورېږي سره بتیرې پرې ځلېږي دا د ارواښاد ایوب صابر د شعر یوه برخه ده اوس زه په دې مجلس کښې د ایوب صابر صاحب روح ته دعاوې کوو او دوی ته مغفرت غواړو او زه د ایوب صابر صاحب د نږدې دوست او خواږه ملګري رومان ساغر صاحب نه هیله کوم چې تشریف راوړي او تاسو ته خپل کلام واوري زه د خپل شعر نه مخکې یو دوه خبرې کول غواړم هغه دا ده چې مونږ د ساحو لیکونکي کوهاټ ملګرو د صابر صاحب د څلوېښتي پروګرام په راتلونکي یو دیرشم تاریخ باندې په کوهاټ کې میونسپل هال کې د سحر 9 بجې کوونکی دی زما دا سوچ و چې دلته پېښور کښې مې دعوتنامې ورکړې وې څه چاپ وي او زه به یې دلته یوسم او ماته به تقسیمولو کې آرام وي خو هغه دعوتنامې چاپ شوي نه دي زه دې موقع نه فایده اخلم او تاسو ټولو ملګرو شاعرانو ته ادیبانو ته دا خاص کوم دا دعوت ورکوم چې په دغه اجلاس کې چې د صابر صاحب څلوېښتۍ به وي د سحر 9 بجې یو دیرشم تاریخ په کوهاټ کې به وي تاسو به راشئ او مونږ سره به په دغه څلوېښتۍ کې ګډون وکړئ زه مونږ به دعوتنامې ټولو کسانو ته رسولو زه کوشش کوم خو بیا هم که چاته پاتې شوه او یا به داسې کوو چې لکه څوک مشر وي هغه سره به سره د ملګرو لیکو نو هغه به دا به نه محسوسوي او راځی به یوه خو دا خبره شوه دا بوجي د تاسو ټولو ډېره مهرباني وي دویمه خبره دا ده چې د افغانستان په بریالیتوب کې دا یو حقیقت دی چې د پېښور ښار خلکو هم یوه درنه حصه ده او په دې قربانۍ کې د پېښور خلک هم مکمل طور سره شامل دي په هغه مناسبت سره هغه وخت کې چې په پېښور کې ډېر بمونه چودلو ما یو نظم لیکلی دی هغه زه تاسو ته اورول غواړم عنوان یې دی پېښور کې د بیروت کارونه کېږي پېښور کې سره بمونه دې چودېږي پېښور کې د بیروت کارونه کېږي پېښور کې سره بمونه دې چودېږي پېښور کې د اسمان خلک یې ناست په تماشه دي سره ورونه دي ورېږي پېښور کې چې خوشحال یې په نن توره وتړلې نن هغوی بې ننګه کېږي پېښور کې چې خوشحال به اورنګزېب ترې یارولو هغوی ځان پورې یارېږي پېښور کې چې خوشحال یې ازادۍ ته سرګردان وو سر په هغو نن ګرځېږي پېښور کې چې خوشحال یې رنتنبور کې په ارمان وو هغه جونه بې جابېږي پېښور کې چې رحمان یې وو کشور معطر کړی د هغوی ساوې لنډېږي پېښور کې د رحمان په کام خوشکۍ ده لګېدلې او رفتن ته شتابېږي پېښور کې چې په شعر د رحمان بو ګډېدلې نن په خاورو کې ګډیږي په خور کې کرحمان غونې کچکول ورپسې واخلي کرحمان غونې کچکول ورپسې واخلي آپ د امن نه یو تیږي په خور کې احمد شاه چتری ډیله هم زارولو احمد شاه چتری ډیله هم زارولو هغه غرونه نن نړیږي په خور کې چې پګړۍ بو د خلیق قربانې ساز وا چې پګړۍ بو د خلیق قربانې ساز وا هغه ولونه اوس رنګیږي په خور کې سنوبر چې تنګ ونه ورنزار وا هغه ونې بیا ماتیږي په خور کې چې کامل بو ورتوینه ورکوله چې کامل بو ورتوینه ورکوله دا غوی وینه تویږي په خور کې چې حمزه په خپل وینې کړه رازوانه چې حمزه په خپل وینې کړه رازوانه دا ادب پیغله جړیږي په خور کې کلندر چې پر روان دی پخې تڼا کې کلندر چې پر روان دی پخې تڼا کې هغه لار لا اوږدیږي په خور کې د دنیا د امن پیخو ته خنډ پیخ دی د دنیا د امن پیخو ته خنډ پیخ دی عجب پیخی دی پیخیگی پیخور کی دا دنیا دا امن پیخ و تخن پیخ دی عجب پیخی دی پیخیگی پیخور کی که بندونا ور تا دیر همو تڑل شی انکلاب و ولاریگی پیخور کی که بندونا ور تا دیر همو تڑل شی انکلاب و ولاریگی پیخور کی چه غالب مانی دیلی که تیری دلی ماسا غربانی تیریگی پیخور کی د نړۍ هر یو بې کوره په خپل کور کړي دا د یو پېښوري شاعر دعا ده دوست ښاغلي شاه محمود پتنګ ته خواست کوم چې راشي او تاسو ته خپل نظم واوري شاه محمود پتنګ نقشبندي نوی ندیلی کلی خود ما زارا سو خطار دیتا سی درس کنم او درسو خطه منو سو چراتم لیپلی لحوادنا دروسی پاوس پا ویسترو لحوادنا دروسی پاوس پا ویسترو منزل کی گی نن پا بیاری دبری کال لحوادنا دروسی پاوس پا ویسترو منزل کی گی نن پا بیاری دبری کال پریختیا چی دا افغان دا بری کالو دیار لسوا او روش پیتم هجری کال سوشو روز پا سیاست کا پیکلی سپکی سوشو روز پا سیاست کا پیکلی سپکی لأول دا تختیلاری لطولا دا مومن نلت دا جنگ طاقتی نو دا مومن نلت دا جنگ طاقتی نو که هر سوز مکی پا بلمخ وارولا د خلقی نظام کاروان ولار مزیکی تلتا د خلقی نظام کاروان ولار مزیکی تلتا پشران نترون کی روان کهکشان تا د خلقی نظام کاروان مخ د خلقی نظام کاروان ولار مزیکی تلتا پشران نترون کی روان کهکشان تا داسی مات نماتی دون که پوز درست شو سو جان دیوی کوگو نگوری افغان تا زما د اوښکو دا بېواره تړمې تړمې سپې زما د اوښکو دا بېواره تړمې تړمې سپې د غم موجونه چې مې ښکته په ګریبان جوړوي ها ورځ نږدې ده لرې نه ده سیل به یې وکړي اشنا چې د ظالم په کور به تندر او طوفان جوړوي پخ پخ پیابلې پغزن لاره سر یمه زه پخ پخ پیابلې پغزن لاره سر یمه زه زم وړاندې تروموم د یو پاک عالي مرام په لوري دا کګلیچونه تندکونه او ناخوالې د ژوند رسوي ما به اخره شي مستدام په لوري بله نشته زما په زړه او په ایمان کې یا به ته یې یا به زه یم په میدان کې ته دښمن دی احمد زه د کارمل یم. دغه فرق دی په کافر او مسلمان. دم د یو انصار شاعر شعر دی. زه اوس له ځوان بوډا شهیدا بابا څخه هیله کوم چې راشي او تاسو ته خپل کلام واوري. گران حاضرین السلام علیکم. زه پاول مسائل صاحب کېدی شي هر سړی په خپل کور ښه پوهېږي او دی پکې دا خبره هم وکړه چې دعوت نامې لا زمونږ چاپ نه دي، خو د رحمان بابا داسې کشش دی چې د ملکونو نه خلک ځان ته راکاږي. نو هغه هم په یو دیرشم او دیرشم تاریخ پروګرام دی. کېدی شي چې دا خلق په دغه وجال ته ونه رسي او د صابر صاحب ته په دوا کولو کې کمی راشي. نو هغه یو ړوند وایي کور جوړولو نو روغ به یې راغوښتل. صابر صاحب دې دا نه وایي چې د ړوند دی مه نه روغ دی هغه. نو هغه کور جوړو مشران به یې راغوښته وي ماله دا دیوال نیغ دا تیږې کېدی چای به کېښو لا بړو سا شپه کې به هره پاڅېدو نو هغه به یې بل دی کړي چې سهار به بیا راغلی. نو دوه درې دن داسې وشو نو چا پکې ووایي چې ړوند په خپل کور ډېر ښه پوهېږي او تاسو ویلی ده هی په خپل پروګرام ټیک ته مونږ ورسره پکې هغه نه کوو چې نه دي کوي ودي کړي خو مونږ وایي که دا ګیله بیا وکړي نو دغه ګیله به دغه چلي چې د رحمان بابا نه به څوک ورتلی نه شي نو که وخت پکې ورکولی شي. خبر کا خدا دعوتون راغی د رحمان د طرف نه نوزو پکې دا راغلیشته چې راغی تا خو حجی هغه چې اشتهار چې کوم نه کنه زو روسی چې راغله او بیا ما سپیشل یو کته یو نه دا د میش کې په خاص پیټ کې کته لو او به نو کته اشتهار یې چې نن علی دی د بلبلو په گلشن کې نن رنگ پرنگ ناری دی د بلبلو په گلشن کې نن خیال کوي په زړونو کې چې تل بهار بهار به وي او دغه نازېدلي د بېځایه هسې خوب ویني. دغه نازېدلي د بېځایه هسې خوب ویني او زر به پرې خزان شي هسې نه چې تل بهار به وي. با شعرونه ما لیکلی دي. یو خو د یو حقیقت نه تاریخ نه سړی پوره واقف نه وي نو په هغې به دا اجازه کړي چې څه یې لیکلي ابې لیکلي. بله خبره چې په دغه دعوتنامه کې بس صرف دومره یو خبره هغې نه ما مطلب اخیستی و چې دا د روسیانو په تلو دی خوشحال او بل دا یو خبره وه چې وخت پکې نه و خو په توکل مونږ وی به کړو چې سره ګیریا به شاګل کاکا یي خطر پروګرام دلته دوه نیمې بجې بېله دوه نیمې بجې نو دا څوک به خفه کېږي او څوک به خوشحالېږي خو زه زه دې ویم نو لاړه په تېښته شروسیان چپوسان لاړه لاړه لاړه په تېښته شروسیان چپوسان لاړه لاړه دا ناور دا ظالمان شرمخان لاړه لاړه دا اسلامی د مجاهدو په یو چغه باندې دا اسلامی د مجاهدو په یو چغه باندې دا رسوا شوي د دنیا شیطانان لاړه لاړه دا رسوا شوي د دنیا شیطانان لاړه لاړه او د ناری الله اکبر نه ټول په یره کې شو. با د ناری الله اکبر نه ټول په یره کې شو څنګ به ټینګېږي دا ښکارا فوردلان لاړې لاړې او چې نه حیا نه سړیتوب او نه غیرت وپکې چې نه حیا نه سړیتوب او نه غیرت وپکې پر یاره یاره تاریخی یاره را دلتا می کچته که لگوله ده خوزه و سغیطه ایوه نیست پر یاره یاره تاریخی دلگان لار لار اوز بک خیروی بیا پدی تانگا کس ناستا نکر شرشا صاحبه اوز بک خیروی بیا پدی تانگا کس ناستا نکری پدا سی جدو روسیان دا پدا سی جدو دروسیان دا روسیان او گوگوشتیان لار لار او دای اسرونو تم داده الگواری چی وردی وردی مجا هدو ورتمل صفا دی ورزی ورزی ای مجا هدو ورتمل صفا دی اغا بی خونده لوطن افغانان لار لار او طول تیری ده غلامه ده ملک نخط میشود طول تیری ده غلامه ده ملک نخط میشود اغا زورگیری او ده ملک غاسبان لار لار او دا برکت دا اتحاد او رورولی زمون دا برکت دا اتحاد او رورولی زمون او مسلم شکر دا چسر کافران لار لار اخیری شعر دی ورزی اسمینا رورولی وطن که بیا جوڑ دی ورزی اسمینا رورولی وطن که بیا جوڑ دی تاز توائی دا شهده فریخان لار لار چه نه هوا نه سلی توب او نه غیرت و ویره ویره تاریخی دلگان و دار باید شهده بابا وچتاسو کلام زنو آورید اوس شاغلی محمد صالح گردش ده خواست که اون چراشی او تاسو ته خپل کلام واوري اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم اولتر از همه من یک دو قطره براتون تقدیم میکنم هزاره قوت و افغان دل ماست نگر تاجک چراغ محفل ماست هزاره تاجک و افغان نداره شوهر یک هدیه آب و گل ماست طلسم اهریمن بشکن بشکن برکو و دمن بشکن بشکن شکن بند اسارت های اسرت شنو حرف از من بشکن بشکن گر تو را چون مرغ دل پران شود موج دریای تو هم طوفان شود موج می آید